بسم الله الرحمن الرحيم حشر كان وحو كبلا بنيا آيات تمن يستديدات أو سورة الزخرف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغطى وهمين منك مستكين تهاي عقيدة ذوذي هي وحيابه بين أبور تهاي أي الله يكشي جايين أي الله سبحانه وتعالى سيدة علمتها سوى جنة الزهناي إلهي هنا غصى ورمي سبحانه وتعالى وهو نصوداي هل موحى وكسم يسي وحى وأبورا يو قبلم يو كسم يسي ونفسي سأوسم يسان يو هداته المشركين أذن كان موحى وإذين دوري ويرش وإذين دوري لا وي هدي لها بشايو لإله المشركين سميس كميدا وحى الله وإيه إلهي ومثل كوه إيه إلهي وجدي سوحور نقونا يهود إلهي مثل مذوبيي ومروب وين أي هايسو أسوها الدنو حوية عبرسن أيو سياس نقونا يهود إلهي مركز سوى إلهي سبحانه وتعالى بنات كهيركاس وكتابناي الله هو نسبينيا هذه عقلها مركز سي فلسوا الدقوي قبله ما مركز هذا إلهي دنسة سيء ورميا أو من دول أيود إلهي أيجعلون لله يجسوق الدريسة هو همتدان وحي جريسة شيء محذوفة أي جريسة ويجعلون مركز سيء سيء خطع لغيسة أو من ذي الأيود إلهي أيجعلون لله ألا موحي إيه لأي نسكين من ذي ينشأ الغبر بارناي في الحلية الزينة الغبر بارناي وهو يسون سلخ السهام الدودة غير مبين جير عدينا غير فيسا إلهي يقول سبحانه وتعالى أو يجعلون لله ألا موحي إيه لأي استفهام فاستفهام الإنكار وتوضيح وهي من دول ينشأ الغبر بارناي أنت من دول ينشأ قلبه بعمرك كبر باراي في الحلية الزينة نحايا لهوان كهج وحي وجد وينه وحي كبر باران زينة حايا لوحد أركي سهوان كوحيا ببدا ومركا سيجيل كودة كبحسا أيه استوق وحيان وحا كميدة الدهب كإيقاذنا يان بجهة إيقاذنا يان هو شرك إيقاذنا يان بالجنه اي قادن ايان وحيادها النوع عاسة او الوقر قرحين ايها وانك ايه وحكونا قون ايان برك الهي يقول سبحانه وتعالى الهي موحي ايه ايان او يشبه وغبق ايان او الهي او الانس بين ايان فوق الغبر بارنا ايان زيما الغبر بارنا ايان وهو اصابنا ايه ده الدنيا الهي سلخ السلام للدوابة غير مبين مد عبينا يغير في سيد دوديس عن عبي سكرين ويو ايانك وحوية الدوابة حوية مع الدين كران لكن هذا غير أن الأمور مصر سياسة ليها وحالة قوضة هالي سيدة غالب كأيساته وهو أنك وحوية قار وحاجر الدوات ولا عبدالي كران كراني مركة وحالي خوي قوضة أياير يعقل قوضة سيدة رسولك عليه الصلاة والسلام وكسه يدي مركة وحوية وحاير باليري هوانو إني حدثه هوانو الديني سحجة إني كهدثه إلا وحي كهل ليسا حجئي أي جسع استفاري وهذا ما أكتو قد حجك أوب وهي أي وحالة ضيادة حجئي الموسي قد كأوب لها إنا يأيده وحي جسع استفارتو أرمت أيده مركة خطر إسجيس وإذا مركة إسجيسين أقول حجئي ما يسلق أستاره حتى يشهد علمود وحي لذين هوانك أغلبية ذو أي أساسوي لكن حاجر هوان بغن وكالانتوب أي أجراء وحجئي العبدي ستارو وهو يأدي آد مركز عقل أولى عياجرة لكن هذه الغوهة مصيدة قالية أيها وانت شو أسود ليه وجعلوا يلانو بإله المشركين الملائكة الملائكة الذين الملائكة فهم يقول إذا دي الرحمن الله رحمن كأدو من كيسا إناسا قبل أي كيالين وجعلوا يلانو إله المشركين الملائكة الملائكة وحي كيالين الذين الملائكة هم أيضا إذا دي الرحمن الله الرحمن كأدو من كيسا إناسا سويد الدق أي سيالين معايا لكي عدى أن سمرين واخوي إلهين الملائكة بناس الله ملائكة والجبل إلهي لكا دي جبل واخوي إلهين إناس بيسابقين إلهي سوى كل الدين أيوه خوضه أشهدوا ليه حاضرين خلقهم ملائكة أبو خوض وملائكة موسى اللي أقوله أو قبل اللي قد إيقاي ليه أي بجول شوق هاي لا وي أشهدوا ليه حاضرين أو إلهي خلقهم ملائكة أبوه كذا مين حاضرين لا وي مثلا فكتبوا لقول الدونة هو إلهي شهادة شهادة سوى لقول الدونة وإن يسمر كافيهين إن ملائكة قبل أي سعي وقال له قرية ويسألون وانا لقصوا آل الدونة آخرون إلهي waxaana arrintaas ka rakimaayo in lagu ciqaabo, maxaa yeele waxay markhaatikan yihiin ma jirto, ilaahay meeshii malaa'igta uu ku abuuraya ma aysan joogin. Hadalkaa marka been abuurkaa ilaahay wuxuu yidhi fatuktabu, waa la qori doonaa shahaadatun shahaadado malaa'igta oo waxa weeye kiraamulkaatibiinta ayaa qoraya weeye. markii waxaweeye loo qorane wayus'aluuna, waa laga su-aalayaa aasahowdahay, su-aashaasna waxay keenaysaa in cuquuba ay ka rakibanto. waqaaluu waxay yidhaahdeen ilaahay mushrikiinta low goortaa arraxmaanu, allah raxmaanka uu doonaayo, waxa weeye waxay ka wadaan haddii allah raxmaankaana uu doonaayo inaanan qeyrkiisa caabudin, haddana cibaadatu qeyrhi weeye. waqaaluu waxay yidhaahdeen ba ilaahay low goortaa arraxmaanu, allah raxmaankaahu uu doonaayo ay yidhaahdeen maa cabadnaahum, malaa'igta ma caabudnay. marka waxa weeye cibaada aan malaa'igta aan caabudayna waa mashiyo ilaahay allahna khaaliqu ah, saasay dhaheen. waqaaluu waxay yidhaahdeen ilaahay mushrikiinta low goortaa arraxmaanu, allah raxmaankaahu uu dooni lahay inaanan qeyrkiisa anan caabudin, maa cabadnaahum, malaa'igta ma caabudnay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala isagoo ku rajinaya maa lahum, uguma sugnaanin bidalika qowlkaas oo ay rilaha ilaahay sheeganayaan cibaada ay ilaahay qeyrkiisa caabudayaan, malaa'igay caabudayaan, in alle raalli uu ka yahayda ay sheeganayaan, maa lahum, uguma sugnaanin buu dhahay ilaahay bidalika maquulkaas qowlkaas min cilmin, cilmi u ilaahay, inhumaahu ma ahan u dha ilaahay kuwa mushrikiinta ah ilaa yakhrusuuna, kuwa been abuuranaya mooye, way been abuuranayaanoo hadalkaas way ku been sheegayaan, waxaana ka rakibmaayo cuquubo ayaa ka rakibmaysa udha ilaahay. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala sidaasay yidhaahdeen, shay markaasi aan jirin ayay markaasay daliil ka dhiganayaan. warkaa marka waxa weeye waa istidlaal oy samaynayaan, oo markaasi waxa weeye ilaahay subxaana watacaala mashiicada kiisa oo cadamulcibaadati calaa imtinaacinahi canha lizacmihim ana almashiicata mutaxida macrida. hadda nimankaanu waxa weeye waxay sheegteen in ilaahay hadduusan raalli ka ahayn in qeyrkiisa la caabudo inaysan caabudi lahayn wey. marka hadda arrintaasi waa istidlaal, istidlaal daliil ay raadsanayaan weeye binafyi mashiicati cadamulcibaadati weeye, cibaado oo la waayo mashiicadeeda oo la ansiyo calaa imtinaacinahi weeye canha weeye, ayagoo ilaahay subxaana watacaala uu ka reebtoomay inuu ka nahiyo si ay ugu sheeganayaan. maxaa yeele waxay leeyihiin mashiicadu waxay la midaysan tahay rilaha ilaahay, warkaasi waa faasid. marka maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala inuu doono ayaa dhici karta wuxuusan raalli ka ahayn, wuxuu ilaahay subxaana watacaala qad yuriidu, ilaahay inuu doonaa dhici karaysa la yidhi maa laa yarilah, wuxuusan ka raalli ahayn. marka arrintaan waxa weeye nooc kaleentood oo kufriyaadkooda kamida weeye, marka waxaa meesha ka dhacaaya inay kufriyeen oy maqaalaad oo saddex ay ku kufriyeen, saddex maqaalo ayay ku kufriyeen. waa midaan hadda ayadan ilaahay subxaana watacaala uu nagu sheegaayo, iyo markay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullahi, iyo markay yidhaahdeen almalaa'ikatu inaasun, intaas way kuwada kufriyeen. markaasuu dhe ilaahay ma ahan ilaa kuwa been abuuranaya mooye, been abuur bay haayaan, been abuurkaasna waxaa ka rakimaayo cuquubo ilaahay subxaana watacaala uu ku cuquubeeyo oo qiyaamo lagu cadaabo. am aataynaahu, ma waxaanu siinay udha ilaahay mushrikiinta kitaaban, kitaab oo min qablihi, qur-aanka hortiisa ahaaday kitaab miyay haystaan oo waxa weeye kitaabkan qur-aankaa ka horeeyey oo sheegaayo ilaahay qeyrkiisa in la caabudo, laa weeye istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye. am aataynaahu, ma waxaanu siinay udha ilaahay kitaaban, kitaab miyaanu siinay kitaabkaasoo min qablihi, qur-aanka hortiisa ahaaday oo fahum ayagu bihi kitaabkaas mustamsikuuna, kuwa qabsanaayo miya kitaabkaas miyay haystaan, fahum ayagu bihi kitaabkaas mustamsikuuna, kuwa qabsanaayo miya. lam yaqac dalik weye, arrintaasun aysan dhicin. marka fahumkaadiguna way been sheegaya. arrintoodu marka xagay ka timiday, arrintoodu waxay ka timiday taqliid oo aabaa'doodii ay taabsanayaan weeye. markaasuu dhe ilaahay bale warkaa iska daaya, qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu wajadnaa, waxaanu helnay aabaa'ana, aabayowgayna calaa ummatin, mille ayagoo ku sugan, diin ayagoo ku sugan, wa innaa annaguna calaa aahaarihim, meesuuna kuwa ku soconaya ayaanahay, calaa aahaarihim, raadkoodi, muhtaduuna oo ku hanuunaayo. nimankaan hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa xijo oo caqliyaa iyo mid maqliyaa marnaba inaysan la imaanin, waa inay ictiraafayaan inayna wax sanada aysan lahaynin oo taqliidka aabbahooda ay saasanayaan kasoo hara. markaasuu ba ilaahay bala qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiinta, imaa anagu wajadnaa waxaanu helnay, waxaanu soo gaarnay weyaa soomaaliga aabbaana aabbayowgayna oo calaa ummatin diin korkeeda ku sugan. hadda ummadda meeshaan waxaa laga wadaa almilla ayaa laga wadaa, maxaa yeele qofku waxa weye wuxuu ka diin yeeshaa diin u noqonaya kamaasa diinu sudaani waa soo dhahnay, waxaad ka diin yeelataa lagaa diin yeelaya. diinta sideeda waxa weye wax la raaco oo laga dhaqan yeesho oo la aamino oo la rumeeyo ayaa la yidhaahdaa. marka hadda diin sharciga oo xaqa iyo diin baad ilahay kala tahay. qofku marka waxa weye diin qof aan diin lahayn adduunka maga joogaa dhihi karaa, sababtoo waxa weye qofkaan waxbuu aaminsan yahay. marka hadda taqliidka aabbahooda ay ka soo gaareen in asnaam la caabudo, taas ayay markaasi ku sugan yihiin, taasaana markaasaa millada la sheegaya taas weeye. wa ina anaguna ayay yidhaahdeen calaa aasaarihim aabbacdeen raadkooda nuusa diinaku wasuhanina ayaanu meeshaas ayaanu ku sokoceen ay yidhahdeen aabbacdeenna anagu markaan soo gaarnay, wakaanuu yacbuduuna kayr allah ilaahay kayrkiisay caabudi jireen. marka wixii aabbacdeenna aanu ka soo gaarna ayaanu ku soconaynaa. hadda waxa weeye wixii aabbaha laga soo gaaro, waalidka ama dadkooda laga soo gaaro, mar hadday baadil yihiin xaqina uu muuqdo waxba sari mayso. taas aabbaha yaan kasoo gaara amase awowyaasha yaan kasoo gaarna, iyo wax soo jiri jiray weeye dadka qaarkiis markay dembi gelayaan ama waxaan ilaahay raalli ka inay rasuulkiisa sharaacada ku xun markay samaynayaan, hadalla noocaasay ku andacoodaan. taas wax cid laga yeelayo ma jirto. xaqu waa cad yahay, ilaahay kitaab uu soo dejiyey. taqliid markaasi oo qayro sharciga looma baahna. wixii kitaabkaas iyo sunada nabi calayhi salaatu wasalaam iyo wixii fahmi hoos kaloo laga helay ka baxsan waxa weeye baadil bay noqonayaan. caadada oo khuraasaadka ahoo baadilka in la iska daaya ayaa loo baahan yahay. ilaahay kama uusan aqbalin mushrikul carab markay arrimahaas sheegteen, ilaahay kama uusan aqbalin, waana ku radiyey. marka hadda dadka waxaa dhici karta muslimiinta ahoo cusaada in waxyaabo badan oo taqliidaada ay ka soo gaareen dhaqanka awowyaashooda inay iska haystaan, taasina waxa weeye aysan waxba u taraynin. mar haddii sharcigii ilaahay uu muuqdo shaygan waxaa loo bandhigaya ilaahay diintiisa ama kitaabkiisa loo bandhigaya sunnada nabiga, haddii waxa weeye boos loogaga waayo waa laga harayaa. taqliid waxba kari maayo weeye. wakadalika ayuu dhe ilaahay kadalikadan khabraa laga dhigo mtidaa lasii qadirayaa walamru amarkii u dhe ilahay kadalika saas weeye, arrintu waa saas u dhe ilaahay. sida ilaahay uu soo sheegay oo nimankaa mushrikiinta ay xujo inay ka aadiseen ah, arrintuna ay tahay inay taqliid iska qabsadeen. maxaa yeele shaygan haddaysan xujo iyo sanad meelna uusan ku lahayn shareecada. haddii masalanba waxa weeye dagaa laga soo gaaray laysa qabsado, ilaahay kaas kaa yeeli maayo. ilahay wuxuu yihi maa arsalnaa ma anaan dirin min qablika adiga hortaa sayidka maxamed kahow sida qaryatin qarya dhexdeeda min nadiirin kudiba kuma anaan dirin. rasuulka calayhi salatu wasalaam aya aayaddan tafsiro loogaga dhigayaa. maxaa yeele nabi calayhi salatu wasalaam dhibaato weyn ayaa nimankan muqalidiinta ayaa ka haysta weeye. marka hadda arrintaana waxay kutusinaysaa taqliidkoodan oo ayaga dhexdooda baadi oo qadiima inaysa. ilaahay marka wuxuu dhahay haddana wiiga xataa dadka hore aslaaftooda ahay in markaasi waxa weeye ayna arrintan laga soo gaarin, oo hadda markaasi dad dhex arrinta iska ahaaday oo arrintaana mar walba wax jiri jira aysan ahaynin. maa arsalnaa ma anaan dirnow dhe ilaahay min qablika adiga hortaada fii qaryatin qaryow dhe ilaahay min nadiirin kudiga ilaa oo aanu dirno. qaala waxay dhahayeen mutrafuuhaa qaryadaas kuwooda loo faajafaajiyey waxa weeye kuwooda loo nimceeyey misla qawla qowmika usuu qadiro qoomkaada qowlkiisa oo kaley dhahayeen oo ah inaa anagu wajadnaa waanu helnay aabbaana aabbayowgayna calaa ummatin mille ayagoo ku sugan wa inaa anaguna calaa aasaarin raadkooda muqtaduuna kuwa ku dayana ayaanu. arrintaan arrin faajaraana inay tahay ilaahay ka warramaya subxaana watacaala oo dadka ilaahay ahlulalaalka uu ka dhigo alla uu baadiyeeyey inay isku mabda'y yihiin, ambiyada ilaahayna isku mowqif ay ka istaagi jireen. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala ma dirin adiga hortaada qaryo nabi digaya ilaa aanu dirno. waxay dhaheen qaryadaas kuwoodii loo nimcaayo ru'aasadooda ahay waxa qowlka qoomkaagu ay dhaheen misla qowli qowmika weye qoomkaaga qowlkiisa oo kale oo ah innaa anagu wajadnaa waanu helnay waanu soo gaarna aabbaana aabbayowgayna calaa ummatin diin korkeeda ayagoo ku sugan wa inaa anaguna calaa aasaarin raadkooda muqtaduuna kuwa ku dayanayaan. marka hore hadda ilaahi subxaanahu watacaala muqtaduuna ayuuna soo dhahay, haddana ilaahay wuxuu yihi muqtaduuna ayuu dhahay. waxba hadda kalama duune waxaa laga wadaa haaloodi tafanun ahaan wayaa la yihi. قال وحو دهي إلهي سبحانه وتعالى رسولك وحو دهي أمته أولو جئتكم أتطيعون ذلك كاسمه السراعي في تغليسك ولو جئتكم أن بأيين لأي ماذا بأهداء متك هنون بغن مما سي وجدتم أستهتين عليه ما يكون فيه آباءكم أبيوهم. قال هذه الأخرية قرادة إلهي سبحانه وتعالى رسولك أي فكتنا يدوها أو إلهي سبحانه وتعالى وكحك يدوها يعني. قال نبي وحوله يوده رسول كان ويا عليه السلام أمره حال به ترى نبي كفته أو إلهي سبحانه وتعالى ومضء صابره ما في هذا الله ليس إيده هذين أما تقول وحي أسرى لغير عمر فرجع لي عمر قل وحي أسرى سيدك محمد كهول إلهي أو لو جيتك من فجأة نسي محدوث يجري سهودا وقع صنفا سيدا محدوثا فعسوا قدريسا أتتبعون ذلك وركا سنس كرها عيسي ولو جئتكم آن بعد لأي ماذا بأهداء مثل هنون بغا مما في وجدتم عكه سين عليهم ما يصور كيس آباءكم أبيوهين. قالوا حي لأهدي نور إله المشركين إنا أنه بما في أصيركم الذين لصادر به ماذا أبيك النبي محمد إيه أنبياء لساهر ريسابة كافرونك وكفر في أيانا كفارتني إلهي أكحي كايون أي موقف كوي فكافرون أي ألا قالوا حي لأهدي إنا أنه بما في أصيركم الذين لصادر به ماذا كافرونك وكفر في أيانا مركزا إلهي سوى أسجي الله وفضاه فانتقمنا وانو كأرجدني من قوة مكذبين تاوي فتوش إلهي يوهر كوي ديني وانو كأرجدنو له الله فانتقمنا وانو كأرجدنو له إلهي منهم مكذبين تاول إلهي فنغفر يول إلهي كيف تدعي كان آتي عاقبة المكذبين كوي ديني عربتو لسين غفر وعوهي هاو أبي يولين تجيب تقوان كاقا يوله إلهي أبيك بينا يوم معايا لعاقبة دولة هو أي عقبه او ايغه markaas u dabaysa ayaa waxay la mid tahay qeyrkoodi oo mufsidiinta hore markaas uu dhahay kan taqamna waanu ka arguday in ku mufsidiinta ahay sanqur fiir yow ilaahay tawfa siday kaana haatay aqoo si mufsidiina ku deeni ay soo sii haatay marka hadda ilaahay markuu noo tilmaamay mufsidiinti oo madan ka horeeyay aqoodiga aqoo ku soo inay haatay waa ilaahay hadda noo soo qabanaya وما ليه رقار صمدا نجي له إفاهد يقوم كيسي إيا وحياده نحبري وصيد هذا رسول كان عليه الصلاة والسلام ومدي سأيوه وظهر سميره صلاة إيا سيد الدعوة نجي له إفاهد خليل الرحمن وقوه وفي هذا إيا سيد قلون كاتو مشركين أيها هين قوانا صلاة أيا إياه نوسي إذا وذلح صوته الله سبحانه وتعالى سيد وقت قال إلى إبراهيم نبي إبراهيم لأبيه أبيه صوته أبيه صوت قبل أبا آسر وصومر إيا وقوم يقوم كيسي إنني أنو براء من جري أيامها مما في أيام برك أهي تعبدون أدعى بريسان يكون حصول إلهي وإلهي ما عبدنا يا أنبياء إلهي إنه اسكم موقفته وما ذا مركا سيم الشكين ثاني اسكم موقفه يكون حصول إلهي إلي وقت قال إلي إبراهيم من إبراهيم لأبيه أبيه سعود أهي إيه وقومه قوم كيسي إنني أنو براء من بري بري أنك أهي مما تعبدون أدعى بريسان إلا الله سنة الذي معبودك فضرني أبوري فإنه إسهو سيهديني ذائها نيني إلا الله سنة إسهنا مقدع عنك إلينا وأنا واجه ساسوهي إلا الله سنة الذي معبودك فضرني أبوري فإنه إسهو سيهديني ذائها نيني وجعلها وخير لو إلهي لم يرسل حالي أنا كلمة سبعيتك أولا فهم آيات وي وجعلها وخير لو إلهي كلمة سبعيتك نبي الله إبراهيم كلمة كلمة أيو خيري كلمة لا سوى باقية أو باقي أهانيسة في عقله عرفتي سباقه نقنيس كلمة أيو خيري باقية أو باقية في عقله عرفتي سكو باقية ودر يديسة كل إيساس وح إلهي سبحانه وتعالى وحيدية أيا در يديسة مرب الله بهاية إلا قيامه إيسا قم يسويه فلا يزال فيهم ويمن يوحد الله در يديسة وعوية كم الجولة ضد إلهي وحيدة لعلهم يحيي مليه نولا مرك أهل مكو يرجعون إلى الله سان أو يحيي كنت لينا إيكا الله سان دين إبراهيم أبيهم أي الله سان وي بل أيوب إلهي ما تعطيان راحيي هؤلاء إخوان أو مشركين تا يو آباهم أبا يوغود إلهي يكون وغغو همايا من كان مشركين تا أو صوان نقلا أو عناس تا كجرة أيوغان هدى مشركين تا يا آباء ذو لفهر يتقلي سنيان نعم إلهي يقول لحجين سنين إلهي أراحيي وقوة لبن سيد الجن مرت عرمت أتاوحى أكرم شيء إني إستكي بران هو حق إيكالي أهلان مرت أفوضى قال له بل ما تعطوا أهلاكي هؤلاء إخوان أو مشركين تا إيا وآباؤهم أبيو جودة حتى جاءهم الحق حق إنت أغيما ذو قرآن كيه حتى جاءهم الحق حق إنت أغيما iyo rasuulu rasuulow ilahay rasuulkaasoo mubiinun oo u cadaynaya xaqa u cadaynaya axkaamta sharciyada u cadaynaya waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. walamaa goortii ayuu dhi ilaahay jaa-ahum oo u yimiday alxaqu xaqa u yimiday waa qur-aanku weeye xataa jaa-ahum alxaqu ugu horeyna waxay ahayd qur-aan ka yeeday middaan dambena waxa weeye qur-aanka weeye maxaa yeele xaqi baa u yimiday oo qur-aanka ah iyo rasuul oo u cadaynaya. ilaa intaas laga soo gaaro ayay baadil ku dhex jiri jireen ayagoo ku dhex jira haddana ilaahay uma cadaabin. naxariista alla subxaana watacaala ayaa marka waxay gaarsiisay inay alla ku kufriyaan xaqina ay ka hortagaan. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala walamaa goortii jaa-ahum alxaqu xaqa u yimiday qur-aanka ah qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkaanu sixrun sixir weeye qur-aanki bay waxay leeyihin sixir weeye. hadda qur-aanka markay sixir yidhaahdaan rasuulkana maxay leeyihin saaxir ay leeyihin. markii qur-aanka ay sicir yidhaahdaan sicir bay dhaheen nabigana saacir weeyay leeyihiin. markay qur-aanka suhaano yidhaahdaan nabigana faahim bay leeyihiin. ilaa waxa weeye wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu la yimid waxay ku sifeeyeen ayay isagana ku sifeynayaan. hala markaa wuxuu dhahay walamaa goortii jaa-ahum alxaqu xaqa uu yimiday qaaluu waxay yidhahdeen haadaa midkaanu sixrun sixir weeye wa innaa annaguna bihi sixirkaas kaafiruuna kuwa ku kufiyo ayaa nahay. maxamed wuxuu leeyahay sixir annaguna sixirkaas waa diidnay saasay dhaheen u ilaahay. wa qaaluu waxay yidhaahdeen wuu haddana ilaahay lowlaa nuzila halaa nuzila maa la dejiyo haada alqur'aanu qur'aankan oo kana calaa rajulin mimaa lagu dejiyo oo min alqaryateyni labada qarya kamida rajulkaasoo cadiimun oo weyn. haddana waxa weeye rasuulka calayhi isalatu wasalaam qur'aanka lagu soo dejiyay ayay xaqirayaan. markaasay waxay leeyihiin laba nimo ayagu ay yaqiineen oo ninki la dhihi jiray curwata ibnu mas-uud athaqafi oo daa'if joogi jiray oo nin maalqabeen ahay iyo ninkii kaafirka ahay waliid bnu muqiira oo joogi jiray mako ayay waxay yidhaahdeen haddii lacalla qur-aan la keenayo wixii la keenayo labadaasna maxaa lagu soo dejin waayay, labadaasna ayaa dadka dhexdooda magac iyo sumcad ku lehe maxamed maxaa lagala soo dejiyey maxaa lagala soo jeriyey saasay leeyihiin. ilaa waxa weeye dad wax ma garataa weeye waxay kamid tahay hadda arrintaanu shubhooyinkoodi oo faasidkahay weeye hoy markaasi ku binaynaayeen qur-aanka markaasi inay inkiraan rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam ay inkiraan. markaasuu dhahay ilaa isagoo ka warramaayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nusila halaa nusila maa la dejiyo haada alqur'aanu qur'aankan oo kana calaa rajulin ninmaa lagu soo dejiyo oo min alqaryateyni qarya labada qarya kamida biayati minhumaa weeye labada qarya waxa weeye maka iyo daa'if weye saan horu sheegnay labada nimo markaasi ay sheegaan nimanka aan sheegayna weeye cadiimun oo weyna yidhaahdeen waa waliid ibnu muqiiro maka joogi jiray iyo curwata ibnu mas-uud athaqafi oo daa'if joogi jiray. maxaa yeele nimanka kan hadalkan hadda waxa ka keenaya waxay culimadu yidhaahdeen waxay yidhaahdeen risaaladu waa mansab oo shariifa weeye derejo oo sharaf leh oo weyn waaya dhaheen. laa yaliiqu ilaa birajulin shariifin aw laa taliiqu ilaa birajulin shariifin mana u cunan maysay yidhaahdeen ilaa nin sharaf lamahina. hadda warkaanu run weeye laakiin waxa weeye run asagoo ah ayaynan ayagu ninka sharafta haysan aqoonin oo waxay qaldeen dacwadoodan ayay ku qaldan yihiin oo ninka shariifka waxay ayagu ka wadaan huwa aladii yakunu maal kasiir almaal waljah waxay ka wadaan nin maal fara badan iska leh jahna iska leh. nabi maxamedna calayhi isalatu wasalaam saas ma ahan ay ka wadaan. marka waxay ka wadaan risaalada asaga laa'iq uma ahan oo ilaahay risaaladiisa ninaan maal badan iyo jah anan haysan inuu qaado waxa weeye laa'iq ma ahan ay leeyihiin. arrintu saas ma ahan weeye. maxaa yeele hadda dadka xataa lucafaaul iimaanka ah wax magaratada waxay u arkayaan dadka xoolaha haystoo adduunyada mansabka adduunyada ku tilmaaman ama madaxnimo uun mansab adduunyaho la siiyey haystaa inuu markaasi isagu wax noqon karo ama wax uu sheegi karo amase caqligii iyo ra'yigii iyo waxqabadkii iyo sharafti isaga ay ku jirto ma ahan weeye. sharaftu waxa weeye qofku ilaahay agtiisa waxa uu ka yahay ayaa sharaf la yidhaaha. ilaahay adduunyada agtiisa waxba kama ahan xaqiir weeye. maxaa yeele rasuulkeena waa ka dhahay calayhi isalaatu wasalaam low kaanat idunya tadinu cinda allahi janaaxa baxuulatin maa saqaa saafira minha sharba samaai. adduunyadu ilaahay agtiisa hadday miisaan ku dhan tahay kaneeca garabkeeda kaneeca hadday iyadii aanba miisaan lahayn adduunyada hadday xataa garabkeedii ay miisaan ku dhan tahay oo qadar ay saas ay leedahay gaal ilaahay kama waraabeynu dhahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam biyo hal mar uu ka booday oo macnaha adduunyanba ilaahay wax la ahaynba. maxaa yeele ilaahay adduunyada wuxuu siinayaa wax aan waxba ahayn uga siiya sida qaaliska weeye. arrintu marka saas maan cibrada la fiirin cibrada waxay tahay waxaa la fiirinaya bitacliimi illaahi bal alcibratu bitacliimi illaah laa bilmaal waljah waxa weeye arrintu waxaa laga fiirinayaa weynaynta qofkan ilaahay uu weyneeyey iyo sharafta iyo maqaamka allah u yeelay ayaa la fiirinayaa arrintu marka maal iyo jah ma aha sida markaas kuwaas jahaaladahu ay aaminsan yihiin weyn falaysa kullu cadiimi lmaal waljah mucadaman cinda allahi tacaala waxa weeye qof kasta oo maal weyn haysta amase jah adduunyada kuleh ma ahan ilaahay agtiisa mid kuweyn waa dhici kartaa qof maal iyo jahle inuu ilaahay agtiisa kuweyn yahay laakiin qof kasta oo maal iyo jah adduunyadan kuleh lama dhahaayo qofkaas ilaahay agtiisay markaasay maqaam weyn ku leedahay ma la dhahayo kaas iskana daada marka hadda berkay hadalka u wadaan waxa weeye baabil weeye maxaa yeele ayagu waxay ka fiirinayaan xag adduunyay ka fiirinayaan nimankaasna waxay ahaayeen niman hadda waxaa la sheegaa curwahaas inuu mar dambe islaamay laakiin waliid bnu mugiir haddii ilahay daawad tegi doonaahe isaga waxa weeye gaalnimo ayuu ku dhintay nin waladudinaana waa ahay suuratu nuun ayaan qisadiisa si xoog leh haddii ilahay daa iguu tegi doonaa marka waxaa la rabaa adduunyada inaan dadka laga fiirin dadka waxaa laga fiiriyaa waxyaabaha ilaahiyaadka ah iyo markaasi inkastoo adduunyada lafirkeedu rabbi xaggiisa ay ka timiday laakiin adduunya maqaam noqon mayso laakiin dadka lucafada waxaad arkaysaa inay dadka adduunyada la ay qiimaynayaan waxaa yeelaya iimaanka iyo sharafta waxay tahayna war u haynin markaasay qofkay wax ku arkaan qofkaasay markaasay wax inuu yahay u haystaan haddii qofkaasi qof wanaagsan oo saalixa uu yahay oo yaggiisa ilaahay waxgeliyey oo markaasi xadiiskii nabigaaba saas ahay calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtay yaa nimco leh nicmal maal maal ayaa nimco leh u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam fi yadi rajuli saalixi u dhahay maal oo waxa weeye nin saalix gacantiisa ku jira ayaa nimcale marka haddii qof saalixa u haayo oo xuquuqdii ilaahay ka bixinayo meel kastoo munaasaba uu ku bixinayo waa shay sharaf weeye laakiin haddayse arrintu saas ahaynin dadka hadda maanta maalka loo yaqaanay iyo arrimahooda waxa weeye wax la fiiri kara maaha waxmagarashada ayaase ku ajarmaysa marka casharkeena intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 32 oo suuratu zukhruf kamid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay mowqifkii mushrikiinta rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ay ka taagnaayeen sida rasuulka calayhi salatu wasalaam ay u xaqirayeen iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas ugu rajiyey ayaa ilaahay nooga soo waramay ilaahay wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala markii xaqi oo qur-aankiahay u yimiday ayay waxay yidhaahdeen waxaanu waa sixiray yidhaahdeen annaguna seherkaas waanu ku kufrinay waxaa kaloo yidhaahdeen ow dha ilaahay maa lagu soo dejiyo qur-aankan nin oo labada magaalo kamida oo weyn maa lagu soo dejiyo mako iyo maaragtay yaa daa'if oo raggii aanu kusoo sheegayna casharkeena hore ah arrintaas markay yidhaahdeen kiibaa ilaahay subxaanahu watacaala raddigeedi ayaa ilaahay nooga waramayaa oo lagu rajinayaa maxaa yeele waxay iska dhigeen wax ayagu waxa weeye wax alla bixinaayo ayagu markaasi say inay doonaan say doonaan inay ka yeelaan niman markaasi awood u leh oo wixii ilaahay bixinaayo ayagu meeshay doonaan ay u qaybi karaan oo arrintu ay ku dhisan tahay mabda-ooda saasay iska dhigeen inaan arrintu saasayn baa ilahay ka waramaya waxay gacan ku hayaan aysan jirin ilaahay wuxuu yidhi ahum ayaga miyaa yaqsimuuna qaybinaaya raxmata rabbika rabbigaaga naxariisiisa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu la khidaabayaa isagoo arrintaas ka raalli gelinaaya ahum ayaga miyaa ayuu dhi ilaahay subxaanahu watacaala yaqsimuuna qaybinaaya raxmata rabbika rabbigaaga naxariisiisa ma ayaga ayaa qaybinaaya oo nabinimada tan iyo waxaan ilaahay ku siiyey walaxay ayagu qaybinayaan miyaa oo cidday doonaan ay siinayaan laa weeye naxnu annaga ayaa qasamnaa qaybinayna u dha ilaahay daynahum dhexdooda maciishatoo noloshooda annagaa u qaybinayna filxayaati nolosha adduunya u dhow dha ilaahay nolosha xataa adduunyada isu meel yihiin ayaan annagu u qaybinaynaa u dha ilaahay iska day mansabu nuruu iska dhaa naxnu annaga ayuu dhahay ilaahay ayaa qasamnaa qaybinayna daynahum dhexdooda u dha ilaahay maciishatahum noloshooda annaga ayaa u qaybinayna filxayaati nolosha adduunya oo dhow xayaatadan adduunya nolosha annagaa u qaybinayna marka fajacalnaa bacdahum haniyan wa bacdahum faqiira barkood waxaanu ka yeelnay qani xoola leh barkoodna waxaanu ka yeelnay fuqaro ayaanu ka yeelnay ayaa lihi ilaahay kasuu leeyay marka hadda cid inuu faqiir noqdo doonaya ma jiro haninimadana cid isu heli kartaa ma jirto waa qismi ilaahay subxaanahu watacaala qismo ilaahiya oo alla uu sameeyey weeye marka allah subxaanahu watacaala noloshooda iyo wax kasta ilaahay isagaa u qaybinayo mar hadii alla subxaanahu watacaala arrintaas uu qaydinayo wax markaas iyagu ay qaydi karaan oy meeshay doonaan wax geyn karaan ma aha wey. maxaa yeele ilaahay mid waxaan ka dhignay uu leeyahay qani baan ka dhignay, midna faqiir baan ka yeelnay, mid maaligaan ka dhignay, mid wax milkiyo, mid la leeyahoo la milkiyo, mid qawiyaanu ka dhignay, mid laciifaan ka dhignay. waxaana arrintaas loo yeelayaa caalamka nidaamkiisa inuu tooso oo ma aha waxa weeye sacaado iyo saqaawo wax ku tusinaya maaha, oo qofkan faqiirka ahi inuu faqrigaasi saqi uu ku yahay ku tusin maysa arrinta. qofka qaniga ha xoolo haysane xoolihiisaas inuu sacaado uu kuyahay saciid uu ku yahay kutusin mayso, midka qawiga ahi inuu saciid yahay kutusin mayso, kalaciifkana waxa weeye uu yahay mid markaasi waxa weeye saqiya uu yahay. waxa weeye nidaamkan adduunyada ayaa ilaahay ku toosinaya oo nidaamu dunya ayaa saas lagu dhisaaya. si hadda suuraddan suuradda ka horeysa aanu kusoo marnayo ilaahay uuna soo dhahay walow basada allahu rifa licibaadihi labaquu fi lard, marka maslaxada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa yaqaana koonkaana ilaahay si uu maslaxad u ah koonka ayuu ku dhisan yahay. waa kan soo mari jirnay inay culimmadu yidhaahdeen afcaalullahi laa taxluu can masaalix, ilaahay afcaashiisu masaalix kama maxuud ilaahay. markaasuu dhahay alle warafacnaa waanu kor yeelnay, bac lahum barkood waa masalamakii qaniga ahay fawqa bacdin basha kale korkiisa darajaatin darajooyin ayaanu ukor yeelnay ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala warafacnaa waanu kor yeelnay bac lahum barkoodow ilaahay fawqa bacdin basha kale korkiisa darajaatin darajooyin ayaanu ukor yeelnay. oo dadku waxa weeye adduunyada way ku kala sarreeyaan, nin waxa weeye qani weeye, nin faqiir weeye, nin caalim weeye, nin jaahil weeye, nin daciif weeye, nin qawi weeye, dadku sidaasay maaragtayaa ayaa adduunyadaba tafaalul ilaahay u kala sameeyey subxaanahu watacaala. marka maxaa loogu yeelay arrintaas liyataqida inuu yeesho ud ilaahay bacdun baskood waa kuwii markaasi waxa weye la fadiray bacdan basa kalaantood sukhriyan jeesyo amase waxa weeye mid loo shaqeeyay xagga camalka oo usrada ugu shaqeeya. liyataqida inuu yeesho bacdun baskood ud ilaahay bacdan basa kalaantood sukhriyan ud ilaahay mid maaragtaya loo shaqeeyay. maxaa yeelay hadda midka faqiirkaa wuxuu u sakhiran yahay oo loo sakhiray midka qaniga, maxaa yeele qaniga xoolihiisi mid faqiir oo ka shaqeeya hadduu waayo xoolihiisi hagaagi maaya. faqiirku laftirkiisa nin qaniga oo u shaqeeya qof haysta oo u shaqeeya hadduu waayo nidaamkiisa waa baaba'a, noloshiisa waa baaba'aysa. jaahilku waxa weeye mid wax u sheega oo caalim hadduu waayo asagana halisuu ku sugan yahay. caalimka laftirkiisa hadday jaahil wax u sheega uu waayo waxa weeye asagana wixiisii waxbaa ka yaraanayo, maxaa yeele haddaa dadka jahaalada wax usheegaysid ajir iyo sawaabaa kuu soconayo. marka nidaamka adduunkan uu dhisan yahay nidaam ilaahay subxaanahu watacaala xikmadiisa rabbaanigaa ku dhisan oo aada iyo aada weyn waayo. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waraxmatu rabbika, rabbigaaga naxariisiisa oo jannadi ah ayaa khayrun ka khayr badan ud ilaahay mimaa kii yajmacuuna ay jamcinayaan. ilaahay naxariisiisa hadda meeshan jannadaa loola jeedaa, waxyaabaha hadda ay jamcinayaan adduunyadan maalka iyo waxay ku tubayaan ayaa loola jeedaa. ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa oo raxmadda alle ayaa wax allaala adduunyadan wixii la dhigaayo ayaa ku weyn. mar haddii ilaahay waddadii jannada uu kugu siinaa iskid taagan tahay adduunyada haysta iyo waxaas waxba kaa u fiirinaysa. markaasuu dhahay alle waraxmatu rabbika, rabbigaaga naxariistiisa ud ilaahay ayaa khayrun ka khayr badan ud ilaahay mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaan oy kulminayaan adduunyada ay ku jamcinayaan wey. marka macnaha waxaa laga wada haalayay walcadiimu man xaajaha weeye, raxmadda ilaahay midka koobay ayaa mid weyn ah weeye, waana nabigeena calayhi isalaatu wasalaam iyo qof alaale qofkii nabiga ahaa calayhi isalaatu wasalaam weeye. laa man xaaja alkasiira min almaal, waxa weeye nicmada ilaahay ma koobin qof maal fara badan helay oo aan markaasi jannadii ilaahay aanan helaynin oo maxruum ka ah. waxa weeye wax uu helay taasu ma jirto. haddii waxa weeye xoolahan iyo jaahan adduunyo aad ku leedahay cadaab ilaahay uu kaaga dambeeyo wax faa'iidaho markaasi ay la aada leedahay ma jirto. adduunyadana waxay tahay ilaahay nagaga waramaya haddana walowlaa an yakuuna annaasu, dadku inay ahaanayaan ma ahaateen ayuu dhi ilaahay. walowlaa an yakuuna annaasu ummatan waaxidatan u ilaahay, walowlaa ma ahaateen ayuu dhi ilaahay. an yakuuna annaasu dadku inay ahaanayaan ummatan diin waaxidatan oo kaliya, oo waxaa loola jeedaa gaalnimo haddaysan ummaddu ku midoobi lahaynin. la jecalnaa waxaan u yeeli lahayn ud ilaahay liman ruuxi yakfuru ku kufiya biraxmaani allah raxmaankaa, libuyuutin guryahooda waxaan u yeeli lahaynay kuqusansaan qaafiyaalo oo min filatin lacag ah, iyo wamacaarija garagarayaalo oo calihaa korkeeda yad haruuna ay u farnoqonayaan guryaha oo iyagana lacaga weeye. walibuyuutihim, guryahoodana waxaan uga yeelinaynau dhahay alle abwaaban irdayaalo oo lacaga, iyo wasururan sariirayaalo oo lacaga ayaan u yeelahayn. sururkaasoo calihaa horkeeda yatakiuuna ay ku dangiisanayaan, iyo wazukrufan dahab ayaan u yeelahayn. oo intaas lasoo sheegay ayaa haddaan doona dahab wadhigi lahayn. haddii aan laga baqi lahayn u dhihi lahay in dadku waxa weeye gaalnimo ay ku wada murugayaan. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala, haddaan laga baqaynin in dadka dhammaantiis ay kufriyaan, qof allaale qofkii ilaahay ku kufriya, waxaan uga dhigi lahayn u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala guryahooda iyo markaasi waxa weeye guryaha saqafka ku yaala lacagaa looga dhigi lahaa. guryaha markaasi jaranjarada lagu koraayo ayagana lacagaa looga dhigi lahaa. guryaha markaasi irdahooda albaabadooda lacagaa looga dhigi lahaa. sariirahooda dahabaa looga dhigi lahaa, sariiraha lacagaa looga dhigi lahaa. intaas hadda lasoo sheego dhanna dahabaan uga dhigi lahaynu ilaahay. oo waxa weeye dahabkii waxaa looga dhigi lahay guryihii sanqaaskoodii, iyo waxaa looga dhigi lahay guryihii albaabadoodii, guryihii sariirahoodii, waxaasoo dhan dahab iyo lacagaan uga dhigi lahaynu ilaahay. haddaan laga baqi lahaynin dadka dhammaantood inay kufri ku midoobaan, oo macnaha dadku ayna isdhigi lahayn war qofka kufriya ayaa wax la siilahay. maxaa yeele hadda waxaa laga baqayaa dadkii markaasi dacafada ahay, haddii sidaasi qofka kufriya wax loo siiyo inay is yihaahdaan gaalnimadaa wax lagu helayaa. maxaa yeele dadki hadda isagoon intaas la siino dadki muslimiinta ahay xoolihii la siiyey ayaa hadda waxa weeye dadkii gaaladiiyaa laga celila-ya oy maalkooda u qabaan in markaasi gaaladuba ay wax tahay. haddii hadda gaalada qofkiba gaalooba intaas la siilahay, waxaa dhici lahaydba in dad badan loogaga baqo inay iyaguna kufriyaan. taas haddaan laga baqi lahayn u dhi ilaahay alla wax allaala waxay haystaan oo dhan dahab iyo lacagaan uga dhigi lahan ilaahay. waa sida ilaahay subxaanahu watacaala afkiisa adduunyadu xaqiiqsa uga tahay. inaan adduunya waxba ahayn baa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. ilaahayna culaysa aysan ku haynin, laakiin maslaxad ayaa koonkan oo rabbaanyahu ku dhisan yahay. xaaladda khalqigu uu ku sugan yahay ilaahay masaalixdiisa waaye. dadku laakiin ayagu waxay iska doonayaan wixii naftooda ijtihadeeda inay adduunyadan ka helaan, laakiin arrinta sida alla u qadiray oo ay tahay ma garanayaan. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, walowlaa ma ahaateene an yakuuna annaasu dadku inay ahaanayaan ummatan ummad waaxidatan oo kaliya gaalnimo ku midooba, haddaan taasu aysan jiri lahayn taasaa laga baqayaahe. amase walowlaa khawfu an yakuuna naasu ala suu qadiri kara mulaaka, walowlaa khawfu an yakuuna annaasu dadku inay ahaadaan cabsi laga cabsanayo haddaysan jiri lahayn, ummatan ummad waaxidatan oo kaliya gaalnimo ku midooba, la jacalnaa waxaan u yeelahayn ui ilaahay liman ruuxii yakuulu ku kufriya biraxmaani allah raxmaankaa libuyuutihim ka bedel guryahooda waxaan u yeeli lahaynay suqufan ama saqfan shanqaas saqfan hadiida qaladi camarka mufrad weeye oo min filatin lacag ah iyo wa macaarija jaranjarayaalo waa durad weeye. macaarijtaasi calihaa korkeeda yad haruuna ay u far noqonayaan oo sadxiga ay ku koraayaan. jaranjarada xataa guriga uu ku fuulaayo waxaa looga dhigi lahay lacag weeye. walibuyuutihim, guryahoodana abwaaban irdayaalo ayaan uga yeelahayn u dhi ilaahay oo iyaguna filo ah, iyo wasururan u dhi ilaahay sariirayaalo oo iyaguna lacag ah. sururtaasi calihaa korkeeda yatakiuuna ay ku dangiisanayaan, wazukrufan dahab ayaa haddana u yeelahayn u ilaahay. intaas lasoo sheegay haddana dahaban ugaga dhigi lahayn. markaasuu dhahay ilaahay wa in kullu daalika ay maa kullu daalika kaas kulligiisa ma ahan u dhi ilaahay lamaa ilaa ou ahaaday mataacu lxayaati nolosha mataacdeeda weeye adduunya uu dhow waxyaalaa lagu raacisana waa tegayaa. waalaakhiratu kii dambe oo jannadi ah ayuu dhay ilaahay cinda rabbika rabbigaayo agtiisa u dhay ilaahay waalaakhiratu kii dambo lilmuttaqiina ayuu u sugnaato u dhahay ilaahay kuwa alla ka cabsanaayo cinda rabbika rabbigaayo agtiisa u dhay ilaahay. meesha hadda ayadda haddaan waxay dib ugu noqono waxaa ka imaan kartaa layidhi su-aal ah ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta muxuu adduunyada u waasici waayo ilaa markaasi arrintaasi sabab ay ugaga noqoto dadku inay islaamka kusoo kulmaanaa layidhi. oo hadda ilaahay wuxuuna soo dhahay aayadatan haddaan laga baqi lahaynin dadka waxa weeye inay ku midoobaan kufri, qof kastoo gaaloobada wax allaale waxuu rabo, wax allaale gurigiisa wax kasta dahabaa loogooda dhigi lahaa iyo lacag weeye. hadii masalan ba hadda saas la yidhaahday dhehen culammadu su-aalu ka timaado ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ugu waasici waaye muslimiinta maalka oo ayaga waxaas loo sii waaye qofki islaama waxaas maxaa loo sii maayo ilaa arrintaasi sabab ay uga noqoto dadki inay islaamka ku kulmaan. Waxaa la leeyahay jawadu waxay noqonaysaa dadka haddii waxa weeye qofki islaamaba maal la siiyo oo waxa weeye islaamku islaam maal ku xiran uu noqdo oo maal laysku siinaayo, waxaa la yidhi dadku islaamkay ku kulmi lahaayeen, waxayna ugu kulmi lahaayeen lidaaladi dunya weeye adduunye la dalbo oo islaamkooda waxau ahaa lahay islaam uu lagu raadinaayo adduunye lagu raadinaayo taasuu ahaa lahay. Taasna waxay noqonaysaa waxaa la yidhi iimaanu lmunaafiqiin weeye, munaafiqiinta iimaankooda iimaan ah ayuu iimaankaasu noqon lahay. Maxaa yeele munaafiqiintu ayagu meeshay adduunye ku helayaan ayay isku shabahaan oy markaasi wax u raadsadaan sodaba ee mabda ay leeyihiin ma jirta weeye. Marka ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu qadiray ayaa waxa weeye dhammaantood ayaa u khayr badan weeye, wixii ilaahay qadiray subxaanahu watacaala ayaa khayr ahaa la leeyahay. Maxaa yeele qofku waxaa la yidhi islaamka gala, lianna kula man dakala aliimaan qof allaale qofki iimaanka gala fainamaa yaqsudu ridallaahi faqad wey, qofku hadduu iimaanka galo oo qof muslima yahay qasaskiisu waxa weeye ridlaha ilaahay inuu helo ee islaam loo gelaayo amba waxa weeye shay mabda loo qaadanayo wax a lagu cuno taas waxa weeye iimaanka muminiinta ma ahan. Kaas waxaa la yidhaha iimaanka munaafiqiinta la yidhaha, munaafiqiintu hadda meeshi ay wax ka helayaan ayay markaasay aadaan. Marka islaamka wuxuu ku dhisan yahay in loo galo sidiisaba ridlaha ilaahay in lagu helo ee islaamku waxa weeye maal la helo kuma dhihna sidiisaba. Saasaa marka jawaabu noqonaysa haa layidhi. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain kulu dalika u dha ilaahay intaan mukhafafatu min asaqiirati weeye isinkeedi maxduuf laga dhigo amase waxa weeye markaasi nafyi laga dhige lamaadan bimacnaa ilaa isbaada laga dhigo. Haddii kaleentood wain kulu dalika kaas kulligiisa u dha ilaahay maadan ayaa markaasaa waxaa laga dhigayaa silo wain kulu dalika kaas kulligiisa u dhahay lasoo sheegay adduunyadaas laga soo waran weeye la mataacul xayaatiya dhahaysaa xayaatada mataacdeeda weeye adduunya u dhow dhilaah wax yar baa lagu raaxaysanaya way baaba'ayeen oo wax kasta hadda adduunyada haddii lagaa siiyo walax un laga dhimanayo weeye wixina haddii laga dhimanayo wax meel gaarayo oo wax taraayo mahan weeye. Markaasuu dha ilaahay wal aakhiratu kii dambe oo jannadi ah lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaayo ayay u sugnaatay cinda rabbika rabbi waaye agtiisa u dha ilaahay. Marka hadda waxaas waxa weeye mataacul xayaati dunya weeye mar haddii shayga adduunye uu yahay oo laga tegaayane wax taasa tari maayo weeye. Caalimka la yidhahda kacbul axbaara wuxuu dhahay waxaan ka helay uu dhahay kutubta ilaahay qaar ka mida oo munasalada ahayd walowlaa an yaxzana cabdii almu'min hadday ayna dhici lahayn addoonkayga mu'minka inuu murgo lafaraltu ra'sa cabdii alkaafir bilcidluula u dhahay addoonkayga oo maaragtaya gaalka madaxiisa waxaan ku wareeji lahay simankiisa iyo taaskii wax u saarnoo dhan ayaan waxaan ugaga dhigi lahay uu dha ilaahay subxaanahu watacaala lacagaan ugaga dhigi lahay yaa ilaahay. Haddana waxa weeye madax ma xanuuni lahayn xudud ma xanuuni lahayn weeye. Marka hadda waxa weeye addoonka markaasi mu'minka ayaa waxaa looga baqaya sida hadda aayaddaanan soo marnay ahaade inay wax galan weeye. Xadiiskaa waxa uu ahay rasuulku inuu yihi calayhi salaatu wasalaam addunya sijnu lmu'mini wa janatu lkaafiri, adduunyadu waxa weeye mu'minka xabsigiisa waaye gaalka jannadiisa waaye. Mu'minka hataa hadduu xoolo leeyahay oo maal wax kasta uu haysto iyo nolol adduunyadu xabsi ay ku tahay markii la fiirsaayo limaa cinda allahi tacaala weeye min asawaab wax ilaahay agtiisa u yaalo oo sawaab iyo janna haddii loo fiirso xabsi uu ku jiraa. Gaalka waxaa lihi hataa hadduu faqiir yahay limaa cinda allahi meel cadaabi markii la fiirso wax ilahay agtiisa u yaalo cadaaba ayuu janna ku jiraa haa la leeyahay. xadiiska hadda aan soo marayna waa soo marnay oo low kaana fi dunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa kaasira minhaa sharbata maan, waa soo marnay yaa ilaahay. Marka hadda waxaa la rabaa in iimaanka la qaato oo iimaanka aan laga dhigin iimaan adduunye ku xiran sideedaba muminka iimaankiisa adduunye ku xiran sideedaba qofki iimaankiisa adduunye ku xiran yahay iimaan usan lahayn. waman yacsu ruuxu ka indha habeenoobo u dha ilaahay can dikri raxmaani allah raxmaankaa xuskiisa u dha ilaahay waman yacsu ruuxu ka indha habeenooba macnaha waman yucril ruuxu ka geesta weeye عندي في الرحمن على الرحمن كذكر في سورة القرآن نقيد له وحان فرصة وضع نعود إليه سيدان سيدان فهو سيدان سيود إله له كقرين مثل حريره ويؤن فارقه إله يقول مغو هم يا قرآن كأن قف سجيسة إنه يا قف إله سيدان وقف لغاية سيدان كأسن ورجيس إله حريرنا أي ناس إفلقير أيان فبئس القرين في إله يروي ومن يعشو هو عسان لها بمرور إلهي عسى يلا صوغاته وإعها لا ليلي وتغافه لا ليلي مرسى هذا عسق وحال قيد لعقه فلا يؤفى البصر إنها الله عيسين مضوضة قلت وحوالي إن هذين وحوالي قفك مرسى في بعض البسيبينات أي خلبه جير كيسة أي هذين كأن وحجيرين وقفك أن إن هذين وإنها من سوء قبال إلهي قفك صوك لوي معناها وقف إلهي قرآن كيسة فإن الله يجيرينه لكن هذا الناس وحاله لجيرا ومن يؤهله يسجي سوي عند سير الرحمن الله الرحمن كيديه رجيسة مقيد له وحانه قصة وضعينه هو رأيسات إلهي سيدان سيدان سيدان بقى الغصة هو ياوهي وهي لما عنا صحيح ومن أحضر عن ذكري فإن له معيسة صلان تنول إلهي فهو عيود إلهي سيدان في الله مثل القرآن تسجي سي قرين وأمد يدايوه له لحرير وي أدوه في الحرير وهو كمان أنا يا حراسة أجيلة يا فساسو حرام تكدهين يا وهو كمان بارا يا فعل الحرام وي ويكره إذا يا سيدان كدا عد إلهي وهو فريا معصيدة وفريا أما هو آخراء ليريو مركي قبرك أخصوا بها قفكا أيا سيدان كاسو لصابح يا هاي الحديث حاسو أروري مسكي وحوي قفكو وحوي قبر يسو أخصوا إساغو سيدان أيا مركا سو حوي لحري سنة يوي وأن تجيل النعيسة إلا ما يسو كالجلال مؤمن كإساغنة وحا مركا سي كسفوء آية مرك أو لحري سنة يوي انت إلهي سبحانه وتعالى وخلا حكمنا خلق جيسا وي لكن عموم إلا يستقع عن بارو الدنيا آخر بالله قد له خاص أيها مركة أساء أيها أحسن هالي مركة أسود إلهي وإنهم سيادين سيود إلهي ليسجون ويسجدون يا هم عاشين توي هو إلهي قرآن كي ستجي السي وإنهم لمير سيادين توي لمير كان دمنع العاشين وي كو إنها دين وغي وإنهم سيادين سيود إلهي ليسجون ويسجدون يا هم عاشين تقوى إنها سجي السي أو كي إنها دين وغي قرآن في إلهي عن السجيل كيف حقها هي سجيزين يا بريق حقها اي سجيزين بس سيدان في السجي حق الله مبصوص سرابة سيسر ما هي لبب سيدان قاضي وي وي حق بادر وقت سيسر ما هي لبب بغنى هذا بس كمارك يا أسان هذا الله أقال لأي وحق أصمين يغلي هذا هو إسلام قصة مؤكسة يا بس أن عقل إيسا باب وي قصة قصة سيدان للسجي وي مارك أساء سيدان في وي حقه بادر وقت لغاية وهي بادل أنا حقه وغلقه يا مرسى قف سيدان قاضي سيدا مرحوه حتى لا إله يقول ويحسبون وحي أم علينا يا سوى صوت إلهي أنهم أيضا مستدون فيه من سئينه حتى لا وحي لك وإله من سئين معايا والأركسة كيف ربنا أهل البادلة وحن استبداء يهديل إلهي إلي أسلتي عن يهي عساس إبرايو معاني لها بادل خصع الأوليه أو أسلتي وسنه وإلهي بان صوه رمي معايا لسيدان اللي تجيو إلهي بصيرة فقاري مرسى أسود إلهي ويحسبون وحي أم علينا أيام أنهم أيضوا في سيدون فيها من سئله حتى إذا وصل جاءنا أي نين ذانوا الإلهي في حاسقة هي أقريم كيس الله صلى سيدان كأي معلمت قيامه حتى إذا جاءنا أمرك نين ذان قالوا حي إليه هو الإلهي وهو بها يا ليس صليت وهذا يا عاصي قالوا حي إليه يا ليس ليه يا الهوي سميه يا ليس صليت بيني أنا وبين كايا إيو بينا سألي وبين كايا بعدو المشرقين مشرق إيا مقرب كالفوغان سيور أهاتينا أنا إيا أريد مشرق إيا مقرب إيا نوسى لفوغلو لي هايسو قانيتين يا ليس صليت أي لي بيني أنا وبحديدة إيو بينا سألي لحالة سيدان كاهو بعدو المشرقين هذا هواي مشرقين اللي سيور مشرق إيا مخيام الوجيدة مشرق إيا مقرب كالفوغان سيور أهاتينا فبئس وحى باصل أي ليه القرين الصاحب باصل أنت اللي أرأي باصل بس هذا قرين كان قرين سوء وحليب هيا أدنيه مثل الجوز إن مرسى في العباد أولا السئلات ما لم تقيا مصريت وحبا فرميس بئس القرين ما لم تقيا وحبا فرميس أدنيه مثل الجوز أيا بئس القرين والسئلات فبئس القرين يدي على باصل أما صاحبه أدان إي باصل إليه قال تعالى إسوء قدر إلهي حيي ولن ينفعكم أي والله دعيا إذن أنفع ما أيه alyowma maanta idin anfici maayo weeye haalaga wadaa kama nugii maano waxba idin tari maayo walan yanfacakum idin anfici maayo alyowma maanta kama niis mayo kama nugiina iyo salaysada aad qoomamaynaysaan id wasidaamtum aad dulmiseen naftiina weeye markay adduunyada joogteen anakum hade liannakum idinku haddane filcadaabi cadaabka mushtarikuuna kuwa waxa weeye ku shirkooda ayaatiin laa mutacliilaa meesha ku jirta weeye marka ilaahay wuxuu leeyahay maanta waxa weeye tamani waxba idin tari maayo qoomama waxba idin tari mayo maxaa yeela uda ilaahay id wasidaamtum aad dulmisateen oo adduunyada ifraag aad samayseen iyo qeyrkoodaba annakum liannakum idinka annakum liannakum maxaa yeele idinka maca quranaaikumayy inada la qaba quranadiina filcadaabi cadaabka mushtarikuuna kuwa ku shirkuuda ayaatiin ilahi wuxuu yihi afa anta adigu sayidka maxamedkaahu tusmicu miyaad maqasiinaysaa assuma midka maqalka la'leh oo ambasa tahdii miyaad hubinaysaa alcumya midka indhaha la'leh laa weeye qofka ilaahay basiirada uu ka qaaday waxaa adigu maqashin karaysa afa anta adigu yuhi ilaahay tusmicu miyaad maqasiinaysaa assuma midka maqalka la'leh oo ambasa tahdii miyaad hubinaysaa alcumya midka indhaha la'leh iyo wamin duurkaan ahaaday fii dalaalin baadi dhexdeeda mubiin oo cad laa weeye markaa ma rumaynaan kuwa noocaas marka qoladan ilaahay subxaanahu watacaala basarkiiyo basarkii ilaysa qaaday faimaa nadhabanna haddii aanu kutajinow ilahay bisa adiga sayidka maxamed kaahu faimaa wey markaas nuunu in ashardiya ayaa maadan zaa'idadaa lagu ifqaamay oo siladaa faimaa nadhabanna haddaan kutajino oo aan kutajino bisa adiga u ilahay sayidka maxamed kaahu waxaa ilahay ka wadaa haddaan sayidka maxamed ku aan adiga aan ku oofsano oo aan ku geeriyo intaan qoladan la cadaabin ka hor weeye fainaa anagu minhum ayaga xaggooda muntaqimuuna kuwa ka arjiganayna anagaan u dhaafayna un ilaahay haddaa adduunyadan uga tagto iyagoo sidaan qaalinin u ah oo kaasi horjeeda kuwa ka arjigsadaanna hudha ilahay aakhiro oo ambase nuriyanaka aanu ku tusino udha ilahay xayaatadaada oo ambase nuriyanaka aanu kugu tusino xayaatadaada alladii fii wacadnaahum aan u yaboonay oo cadaab ah fainaa anagu caliim korkooda cadaabkooda muqtadiruuna kuwa kalana fainaa anagu caliim korkooda muqtadiruuna kuwa karana qaadiraan kuna udha ilahay fastan si qabso ayuu dha ilaahay biladii kii uuxiya la waxyooday ilaysa adiga lagu waxyooday qur-aankaasi sayidka maxamed kaahu fastan si qabso nabigu calayhi isalatu wasalaam qur-aanka waa qabsan yahaye daa'imaa laga wadaa fastan sig ayuu dha ilaahay qabso ayuu dha ilaahay biladii kii uuxiya la waxyooday ilaysa adiga lagu waxyooday maxaa yeele innaka adugu calaa siraadin dariiq ayaad ku sugan tahay mustaqiima oo toosan dariiq toosan ayaad ku sugan tahay adiga wainahu ayuu dha ilaahay qur-aanku ladikrun sharaf weeye oo laka adiga kuu sugnaaday sayidka maxamed kaahu waliqowmika qoomkaagana u sugnaaday wasawfa jeer dambane tus'aluuna waa laydin ka su-aalayaa inaad u qunteen xaqiisa in kale wainahu qur-aanku yow dha ilaahay ladikrun sharaf weeye oo laka adiga kuu sugnaaday iyo waliqowmika qoomkaaga u dha ilaahay qoomkayga nabiga calayhi isalatu slam waxaa laga wadaa ummadda oo dhan weeye ee hadda qulaaja habeenku wuxuu leeyahy linusuulihi luqadoodu kusoo degay ee markii laga soo tagay hadda qoladaas caalamka oo dhan ayaa qur-aanku waxa weeye qur-aanka ilaahay wuxuu leeyay sharaf buu idin yahay hadda qur-aanka haddii laga tago islaamku sharaf ma helaya laa weeye cid sharafelaysaa ma jirto weeye qur-aanka ayaa sharaf lagu leeyay markii ilahay kitaabkiisa la raaco ayaa ummadda islaamka sharaf yeelan karaysaa hadday kitaabkii ilaahay ay ka tageenna hadda waatan sharafta laga tegay oo sharafta laga qaaday wasawfa jeer dambana ayuu ihi ilaahay tus'aluuna waa laydinka su-aalayaa maxaa yeele qur-aanku alqur'aanu xujatun laka ow calayka u dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qur-aanku xujo kuu noqonayaa ama xujo kuu noqonayaa qur-aanka qiyaama waa layska su-aalayaa in lagu camal falay inaan lagu camal falin waxa weeye waxka iska su-aalay weeye marka hadda waxa weeye qoomka quraysh iyo qeyrkooda way ku jiraan weeye qur-aanku markaasi qof allaale qofki raaca ayuu sharaf u yahay saasaa la leeyahay marka qur-aanka ilaahay inaanu raacno ayaanu sharaf ku heli karaynaa haddii qur-aanka ilaahay aynu ka tagnane sharaf meeshaas way ka dhimatayoo wax sharafa oo qofka muslimka uu heli kara ma jirto casharkeena intaasuu ku og yahay wallaahi subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu